نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله العظيم. من چې پکم وخت کې وسیږو، په دې وخت کې پوره دنیا کې عموما او زموږ په دې خطه کې خصوصا ډېر زیات د فتنو بارانونه دي، د فتنو ډېر زیات بهتات دی. په داسې اوقاتو کې خپل ایمان محفوظ ساتل، خپل لمنه، خپل حیثیت محفوظ ساتل، او داسې سیزون نظان بچ کول چې هغه زموږ د آخرت د سفر او د اخروی منزل د تقاضو خلاف وي، دا انتهایی ضروری دی او انتهایی مشکل هم دی. ډیر کرته انسان د احتیاط باوجود، د چاهت باوجود هم هغه فتنو شکار شي. مختلف قسم ته فتنې دي، مختلف رنگونه دي، مختلف مزاجونه دي. په داسې وخت کې خپل ځان تحفظ کول دا ضروری وي، لیکن مشکل هم ډېر زیات وي. ډېر خلک د غفلت په وجه باندې او ډېر خلک د کم همتۍ په وجه باندې، دغه شان ته ډېر خلک د کم عقلتوب په وجه باندې هغه د فتنو شکار شي، هغوی هغه اخروی منزل هغه متاثر شي. په داسې وخت کې د خپل ځان بچو ډېر فکر پکار دی، څنګه د خپل ځان بچو حکم دی. او دغه شاته موږ اجتماعي امت یو. زو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا نه تشریف وړو، نو موږ یوازې نه یو پرېښي، بلکې یو بل سره تړلې یو. د هغه تړون په وجه باندې د بل فکر کول، د نور مسلمانانو غم کول، دا زموږ اجتماعي ذمهداري ده. د مختلف اسبابو په وجه باندې انسان د فتنو شکار کیږي. بیا د هغې نه بچ کېدو دپاره مختلف ترکیبونه، مختلف تدبیرونه. که سړی هغه اختیار کړي، نو هغې سره هغه نه فتنو نه محفوظ شي. په دې تناظر کې زموږ د حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه یو ډیر خوندور مرفوض دی، مکتوب دی. هغې کې هغې یو دوه اسباب ښودلي دي، داسې اسباب چې هغه که سړی اختیار کی پابندۍ سره، او د دنیا چې ها څومره فتنې دي، د هغې نه هغه محفوظېدی شي. فتنه د دین په رنګ کې هم راځي، دنیا په رنګ کې هم راځي، د مال دولت په شکل کې هم راځي، د غربت د فقر په عنوان سره هم راځي. مختلف قسم د فتنې دي. حدیث شریف کی تشبیه راغلی ده چې داسې فتنې به وي کا قطع اللیل المظلم، لکه تک تور تیاری د هغې ټوکړې وي. نو چې یو تیاره وي شپه وي او یو بالکل تک تور وي، نو ظاهره خبر ده په هغې کې لا نژدوشي کې تمیز کول هم تو ګران دي. چې دا مخامخ ماته کم شی ښکاري، نو دا څه شی دی؟ کاڼه ده، خټه ده، ګټه ده، که ځان زناور دی، که بل څه دی، او چې هر څه دی نو د هغې کیفیت څه دی؟ ښه، بد، او زما دپاره فایده مند دی، نقصان دہ دی. دا تمیز کول په تک کې تور تیارې کې ډېر زیات ګران وي. سړی اندازه ولګی چې کمره کې یوازې کینی، شپه وي، لیټ وغیرہ، دروازه هر څه بند کی، بیا کیفیت وګوري. هغه کمره کې چې په کم کمره کې انسان پوره وخت تیر کړي، کالونه تیر کړي، نو هغې کې چې کله دی ځینو په احتیاط سره قدم دي، چیرې صحیح روان یم، دروازې طرف ته روان یم، قبل رخ ته روان یم، په یره یره باندې قدم دي، او په هغې کې خپل ټوپۍ تلاش کول، خپل عجیب سامان تلاش کول، هغه هم ګران شي، ځکه چې سخکار نه. د فتنو مثال هم دغه شان دي چې هغې کې بیا انسان تکا د بصیرت سترګې بالکل داسې شي چې تمیز کول ګران شي، چې دا کم کار دی، کم شی ماته مخامخ دی، دې باره کې د سو کم زما لپاره ښه رخ کم یو دی، دا تمیز کول ګران شي. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ په دې مکتوب کې دوا داسې اسباب خودلی چې کسړی هغه اختیار کی نو هغه بالکل محفوظ پاتې کېدای شي. او که یو کس د فتنو متعلق څومره حدیث دی هغې تلاشو کی بار بار مختلف کتابونو کې نو د هغې نه چوڑ یو څو اسباب دی، شپږو اسباب دی. په هغې کې غټ اسباب همدکه دوه دي چې کم دی مکتوب کې لیکل شوي. نو حضرت فرمائی اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی خلل واقع نہ ہوا ہو تو کوئی غم کی بات نہیں. کہ انسان سمر کمزور ہوئی لیکن دادوا سیزنا ٹنگ کی اخبل زندگی داغے مطابق جوڑ کی اور پریشانی خبر نشتہ. ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع قول دا فتنونا دا بچو دا پارا یو ډیر خلی مضبوط محفوظ لارلا او آسان لارلا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے ترکت فیکم امرین، فتاسو کی دو سیزونا ما پریخی لن تظلو ما ان تمسکتم بهما، ترسو پوری تاسو دا مضبوطی سر اونی سی تاسو به هرگز گمراہ نشی. اگر دو سیزونا کم کم دی چاغه د فتنو نه د گمراهی نه د گناهونو شکار کې دونه د حفاظت لپاره بهترین سيزونه دي. او هغه کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زور سره تاکید سره دا خبره فرمایلی چې ته به گمراه نه شې. هغه د سيزونه کم کم دي کتاب الله، یو قران کریم او یو سنت. او دا سنت چې کوم دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د قران کریم یو تفسیر دی عملی. نو گوئے کہ دا دوارو حاصل دا چکم دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت او سنت تے نو اغی پابندی کول دا بنیادی ذریعہ دا دا ہر قسم دا فتنون بچو دا پارا. اس دا اتباع سنت دا منگ سنگ کو پتے کہ دا منگ یوسو غلطائی دی، دا غلطو اصلاح کول انتہائی ضروری دی. یو غلطی زمونگ دا دا چې کله موږ د اتباع سنت نوم واورو نو موږ په ذهن کې د خوراک سکا او د خوب بیت الخلاء او د سمنز د دې چې کوم سنت طریقې وي هغه موږ ذهن ته راشي. چې اتباع سنت مطلب دا چې په دې سزونه کې سنت ژوندۍ کو موږ ذهن ته دا راشي. دا غټه غلطي ده. اتباع سنت کې چې کوم دا سنت لفظ دلته کې استعمالیږي نو هغه سنت نه ده چې کله مونږ وایو چې دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب دی. دا هغه سنت نه ده، بلکې دا هغه سنت دی چې کوم عام عرب استعمالی کتابونو کې وایي چې الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، د دین لار. نو دین لار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې څنګه وخت تیر کړی هغه ټول وخت د سحر نه تر د بل سحر پورې دا مکمل زندگی دا سنت تے. ایک فرض منظم راضی، ایک فرض رجم راضی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجم کڑیں یو خاص طریقے سرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاونم کڑی اخبلوم خمد صحابہ کرامم خمد صحابیاتم خم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکور کی پخاندان کی پاشت صحابو کی او پخبلو اخبلوانو کی دنیا مڑیم شوی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم سنبار کڑی اغمونو کیم شریک شوی، خوشالی مراغلی ماشومانم شوی، دولت مراغلی غربت مراغلی دا مختلف حالات راغلی، بیماری مراغلی صحت مراغلی جنگ جگڑی مراغلی جہادونا او بیا سلی مراغلی دی، دشمن مراغلی دشمن پس تکم شوی دی. دا مکمل زندگی دا. بیا دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق و معاشرہ کی دا غی بیبیان زمون مور موریان اغم وی، دا غی اڑوس پڑوس و خاندان و پردی خلق و اخپل خلق و معاشرہ کی اخپل کی یو رہن سہن و او پا بازار کی بکل کل لین دین و دا غشانتی دا زندگی سمر مصروفیات تی تا طول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکڑی دا غی دن یو باطن نظام و اخلاقیات و تو دا سنت و مطلب دا چی دا مکمل زندگی دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء کرام اگی تواجب وی کہ فرض وی کہ سنت وی کہ مستحب وی خود حضور چکم طور طریقی دی بس چی دا غی ارس حیثیت شریعت کی شریعت ماہرین بیانی خود حضور طور طریقی دا سنت دی. دا اتباع سنت مطلب دای چې مونږ داو. لہذا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق سخت دا مونږ په سنت کې نه راوړو. اتباع سنت مونږ دی توای چې بل ظاهری چې کوم کپڑو بدلو سنت دی، د خوراک سکا وغیرہ وغیرہ سنتونه دی، دا مونږ غنو. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق سخت دو، دا غید رحم کرم سهالو، اغی باندې مختلف خلق ظلمونه کړی، بعض اوقات بیو کس راغې او د ظلم خبره بیو کا، یو قرض خوا راځي او د نټې نه مخک راځي او بد ردی وای او الټم صادر عمر اخلي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په گردن مبارک کې اچي زور عمر کې راکا کې مخم په غور عمر کې حضور جواب سو هغه وخت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف قسم تا د غشان چې کم د غصې موقع دی اغه کوم اغه وخت تر کړي د خوشالۍ مقیم په اغه باندې راغلي د دولت خزانه راغلي دي ته حضور رویه په اغه وخت کې سوا څومره دولت حضور جمع کړي او پکور کې چې پکور کې په بدري اشرفي پرته وي حضور په دیر سره کول درتل بار بار بلال ته وي پیر لا تقسیم کنه بیا بوزو ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مسجد ته اغه باز اوقات د مال غنیمت نه ډکیږي دنیا خلق راضی ما تدارا کا حضور لگے دے ورکی ورکی ورکی کور کے سنشتا او کور کے ماہور سنگ جڑ کڑے تا خیبر موقع کی دنیا جی ہاں مال غنیمت را آگئے او ازواج مطہرات و نپارے ترتیب دا جڑ کچھ دا کال خرچہ بے ورکوالا لیکن دا غی مزاج دا جڑ کڑے چکال ندے ختم او دا غی پا کور کے فاقی شروع شب پخمل بان فاقی او دا بل لپارا کلو لاز حضور صبح دولت جمع کرے تمنگ میاں دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جکم ازواج مطہرات تھی اگے سول دولت نہ جمع کڑی نی دا ٹول اخلاقیات تھی دا ٹول معاشرت تے ٹول دین دے یو کس راضی او دیر نا نازیبا الفاظ کے نازیبا انداز کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی چ دا دولت نستا دے نہ دستا دا بلار نکلے دا خبر برداشت کول ډیر ګرانی ما ته او خرا کا استاد او خواړم یو سوال قسم ته دی نو سوال لپاره خو سړی د سوال خوله جوړ کی کم از کم انداز جوړ کی دم لوې هستی هغه تشریف فرما او جان نثار صحابه کرام موجود دي او داسې الفاظو کې داسې انداز کې خبر کول دا ستا مال نه دی ستا د پلار نیکه مال نه دی ما ته یو او خرا کا ما پکار دا ما ته ضرورت دی ظاهر خبر دا ډیر ګران دی د حضور رویه سوا حضور هغې وخت کې څه اخلاق د اخلاقو مظاهره وکړه دا مختلف خبرې دي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو د اتباع چې کله خبره کیږي نو زموږ په سوچ کې سنتو مطلب دا صرف دا ظاهري سنتونه دا ډېر لوی سرمایه ده ډیر عظیم دولت دی لیکن صرف دا سنت نه دی صرف دومره اتباع سنت کافی نه ده تبو په ژوندونه ژوند کې او په زندګۍ کې غم نشتا الله تعالی دې موږ باندې رحم وکړي خو صرف دا کافی نه ده اخلاقیات دی معاشرت دی دا ټول خبرې دي موجوده د کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول اختیارول دا ضروری دي پر اتباع سنت مطلب مونږ دا والو کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مکمل زندگی هغه مونږه اختیار خاص کر وادونو کې خاص کر مړو ژوندو کې چې کوم وخت د مونږه دنیا رسمونه وي هغه وخت کې مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقې هغه مونږه ژوندۍ کو کی دمونږ د پاره خیرم دی او دا دمونږ مجبوریم ده او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت دا غی تقاظم ده ان المحب لمن يحب مطيع چې کوم کس چا سره محبت کوي نو دا غو خبره منل اطاعت کول او دا غی طور طریقو باندې خپل ځان جوړول اغي باندې تک کول دا محبت او د عشق تقاضا ده و دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق و دا محبت تقاضم دانا او زمونگ ضرورتم دانے خاص کر دا فتنو پا وقت کی دا مونگ انتہائی اہم ضرورت شاید د خوراک سکاک ضرورت دومره ډیر نه وي چې څومره د دې ضرورت وي، ځکه د خوراک سکاک نه کوو په وجه باندې زیات نه زیات مرګ دی، او هغه مرګ زموږ اسم انجام دی، تیښته د هغې نه کیږي نه. او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم طور طریقو پر خو کې صرف مرګ نه دی، بلکې ابدی هلاکت، ابدی بدبختی، ابدی خساره ده. او دا زموږ مجبوری ده، خاص کر په دې دور کې چې زما اخلاق، زما سوچ او کردار هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا جوړ شي. موږ په یو خبره باندې صرف سوچ وکړو، د خپل ضمیر نه تپوس وکړو چې پیغمبر اسلام مبارک هغه سحر را پاسي او بیا بیګا ټیم کې اوده کیږي، دا هر څومره ګنټې زندگی ده، په دې کې څومره ګنټې د هغې فکر هغه د دنیا، څومره ګنټې فکر هغه د آخرت وو، څومره ګنټې فکر هغه د خپل ځان وو، او څومره ګنټې فکر هغه د امت وو. په دې باندې موږ لږ سوچ وکړو، ځان لپاره هغې څومره اسباب جمع کړي چې کله د هغې دنیا نه پرده فرمایي نو په هغه وخت کې څومره د هغې خزانې تقسیمیږي، څومره میراث پرېښو چې په هغې کې بیا وارثان په خپلو کې جګړې وکړي او په خپلو کې طور طریقو سره تقسیم وکړي. موږ هم د خپل اوقات تقسیم کو هغه شان دي، که هغه شان ته نه شو کولی نو کم از کم نږدو نږدو خو اوسو، که موږ په 24 ګنټو کې چې کله پاسو نو بس دنیا سوچ وي، او چې کله اوده کیږو نو دنیا سوچ وي. په ورځ کې یو څو اوقاته په نظر باندې او په تب بې توجهۍ سره غفلت سر جماعت ته راشو او هغه منصب بوج بوج سره وکړو باقي خپل کې اخته شو. دا د سنتو اتباع نه ده، دا ډېر زیات مونږ لري یو دغه شانتې، مونږ خپل ځان د حضور د زندګۍ سره خپل ځان اوتلو او د هغې مطابق خپل ځان واچو. یو دا شی ضروري دی د فتنو نه بچو دپاره. دویم دوم اپنے شیخ سے محبت و اخلاص. دویم دا شی ضروری دے چی دا استقلال نہیں استقلال پخپل سوچ بان ہر سکول، بس کم شی ز خ گڑم اگے پس روان شم، او کم شی ز مزر گڑم بس اگے نتیخ تکام. دا فتنو پا وقت کی دا شی انتہائی خطرناک، بلکہ دا فتنے انسان شکار کی کی زکا شیغا بس دا خپل دماغ و دا خپل سوچ او دا خپل چې کوم خپل دنیا یې ده پاغې کې هغه یو فیصله وکړي، دا هغې پسې روان شي. چتم دا دنیا کې داسې قدم و چې تول نه یي پکار، که دنیاوي کاری که دینی کاری وړو کې غټ، چې صرف په خپل ذهن باندې سړی اعتماد وکړي، بلکې دې دپاره په دنیا کې دنیاوي معاملاتو کې یو رهنما ځان دپاره ټاکل او بیا د هغه مطابق هغه سره مشوره کول، دا غد تعلیمات و رہنمائی کی تگ او دا غی مطابق کار کول دا ضروری، خاص کر دین چی کم حوالے سر خبری نو پاغی کو ہوئی انتہائی ضروری کہ او کس دا غواڑی زا بہترین عالم شم، نو دا ممکن نرے چیغا بس کتاب پس ان خلی او اگر دم للوی مستند او معتمد عالم جوڑ شی، یا با عالم نہ جوڑی گی یا کجوڑی گی نو مستند بنوی، اگر علم بقابل اعتماد نہیں. ضروری دا چې کوم دی هغه د علم چې کوم ماهرین دي، دا هغه چې کوم اساتذه دي، نو هغه سره د زړه د مینې د محبت او د خلوص هغه رویه او تعلق ساتي. دغه شانت یو کس ته هغه غواړي چې زما زندگی هغه د زما ژوند زندگی زما ظاهر او باطن هغه د الله د رضا مطابق د دین د تقاضو مطابق تیر شي، و دا ممکن نه ده چې هغه په خپل دماغ باندې یل سو کی چې کوم شی زما په ذهن کې خو بد راځي هغه و بس خو بد وي، بلکې یو مشر ټاکل او هغه سره د زړه د محبت تعلق ساتل، بیا د هغه سره مشورم کول، لغه پویول او د هغه نه رهنمایي اغستل، دا انتهایی ضروری خاص کر په دې دور کې. پخوا چې کوم زمونږ بزرگان کرامو صوفیه کرامو هغوی به د دې خبرو ډیر زیات تاکید کول، او دیر پار با غی مختلف طریقو سرا تربیت کولو، کل تصور شیخ او کل مراقبه او کل سو، دا غی دیر زیاد حکمتو لو، خود دا آغا دو مزیاد پدی وقت دا غی اهمیت زیاد دی، لیکن فتنی زیاد شوی، نفسانیتم زیاد شو، او دا نفسانیت آغا شکلونا آغم زیاد شو، انگورو پخوا چکم خلق بو، مکبی دینو کا دیندارو کا کافرو کا مسلمانو، خود دا یو جب سڑیو، د یو خلی سړی و بس یو خبر و خبر ختم اوس بونګور کډیرو بنیک شي خو دومره ډیر زبانونه دومره ډیرې خلی چې سړی یقین اعتماد نه راځي یو ځای کې یو شانت خبره بل ځای کې بل شانت خبره زمونږ هغه خلی سوچونه مختلف دي چې کله سوچونه مختلف دي نو د زړه به څه حال د نفس او د چې کوم خراب نفس دی نفس اماره د هغې شکلونه بیا ډیر وي نو هغه ډیر کړه ته انسان د نیکۍ په نوم باندې او د دینداری په نوم باندې د عبادت په نوم باندې انسان ډیر زیات الله نه لري نو دویم شی دا ضروری دی چې شیخ سره محبت هم وي اخلاص هم وي بیا حضرت فرمائی ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں اگر دل پر ہزاروں ظلمتیں اور کدورتیں طاری ہو جائیں تب بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے انجام کے لحاظ سے فرد کو خلا ضائع نہیں کریں گی لیکن اگر خدا نخواستہ چداد و سزو نوی نہ گناہون دہ انسان نہ کی کہ نرفتہ رفتہ دیغہ پذرت اللہ پا قوت پیدا کی اگر د گناہن مقابلم کویشی اور بیا اللہ پاک یو وقت داسم راولی شیخ مکمل تقوا پا تقوا مقام تے اور سی بیا اللہ پاک اگر گناہن نم ڈیر گناہن اگر محفوظ پاتی کی لیکن اگر خدا نخواستہ ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک میں بھی نقصان پیدا ہو گیا تو خرابی ہی خرابی ہے اگرچہ فرد کو کتنی ہی حضور و جمعیت حاصل ہو اس لیے کہ وہ استدراج ہے یعنی مہلت اول ڈیر ہے اور اس کا انجام خرابی ہے منگ پخل سوچ باندھی اکتفا و نکو شیطان کا گمراہ کو مختلف طریقی دی علماء و اغب کتاب نکیم لکھ کے لیے تلبیس ابلیس وغیرہ کی یہ طریقہ دار شیخ سوچ کی اور داغ فکر کی تصور کی سخص زنا پیدا کی اور کہ خص زنا نم ہوئی نو کم از کم آغا اخبل سوچ فکر اخبل فیصلے اخبل پویا اخبل کیفیت بانے مطمئن کی تاثر چکم دا شے دے کنا دا ڈیر معیاری شے دے اور ڈیر قیمتی شے دے نو آغا بار بار شیطان محنت دائی چکن دی کہ دا شے دد پنسترگو کی دد پر سوچ کی ڈیر زیاد قیمتی اور ڈیر زیاد اچت ثابت کم نو قرآن کریم کی بار بار دا ذکر شوی سول لهم و املا لهم زین لهم الشیطان و اعمال لهم دا تزیین تصویر قرآن کریم کے بار بار بیانی گی دا شیطان دیر زما حد کرنے لگا زما تزما یو عمل لے یا زما یو کیفیت تے یا زما یو پوئے یو سوچ تے اگی زما پر نظر کے دیر زیاد اچت و قیمتی ثابت کو اور بزا اگے بانے مطمئن ہی دغ اطمینان زمانہ پارا ہلاکت تھے لیکن غلط یار مختلف طریقوں سے رما مطمئن کئی او زما اطمینان برقرار ساتن واڑی نہ دا کہ انسان یواز وی نہ پدا سزون کی مختے وی اغب یا چا سر مشورہ کول چا سر خبر کول چار سر رہنمائی اغستل د چا تابیداری کول دیتا مقم نور کئی انسان شیطان او داغی غٹ وجدائی چکا التا ورغی خو بس دا چکم ڈکوسلل پدی کے دین خطر بیا تب مشرانو کی مولانا تا اللہ شاہ بخاری سے رحمت اللہ علیہ یوزے تلڑو دیر حاضر جواب شخصیتو اغی یوزے تلڑو والتا کی بیان دفارا اغا خلق نظریر حاصر نور خلقو تب مون چکم دا نور ملگری دی اتلانی پر رحمو کی نو اغا خلقو نغی شاہ سے بدنام کچھ دا وابی دے ہو دا خبر ماور دا گمراہ کئی ہو بیان مقنور کئی شاہ سے حاضر جواب ڈیر ہو او اخیار اللہ تعالیٰ تیر پویا ور کڑی ہو او دا مذاق چکم اغا صلاحیت بھی غوط اللہ پاک پورا پورا خٹیٹ ور کڑے شاہ سے خلق تو خر کر آ جب کو کوئی تقریر نہ کم یہ لطیفہ کا زما لطیفہ ہو رہی کہ فخم ہی والی کہ نہیں واپس ہی کہیں نو اگئی وہی سے لطیفہ نہ نو وہی یو نابینا شانت سڑے ہو کمزور ہے نظر والا یہ کور تو بدا زنان مختلف سیزو نہ خر سی یو بالکل بد شکل و بد مزہ و بد رنگ زنانہ وا اگر بتلا کور تو اگر بدا ٹکی مکی اخوا سیزو نہ خر سو دا نابینو ته आवाज واردو یا کمزوری نظر ولا سړی چې ارسو ته دې په ځړه کې اگر ډیر زیات محبت راغی ډیر زیات محبت راغی حالانکه आवाज هم بدتر شکل تکتور اخلاق خراب نورم کمزوری وی او دے ډیر زیات سخت عاشق شو هر سی لپاره بس کو تیار قربانی لپاره تیار د خپل بدن لپاره تیار د خپل ځان مرکو لپاره تیار نو په هغه ځای کې یو زنانه بل راغله هغه د دې نه ډیره بهتره وه نو هغه دې ښځې رکاوټ جوړ کړو چې کوم دومره ډیر زیات رکاوټ یو او رکاوټ یې دا چې کوم کې بس دا د هغې خبرې وانه وري دروغ هم خم رښتیا هم خم پروپیګنډې هم خم هر څه یو او مسله دا وه چې که دا آواز یې واورېدو خو زما دوکانداري به ختمه شي زما هغه محبت او اعتقاد او سوسو هغه ټولې خبرې به ختمه شي نو زما کامیابي دا ده چې دا تعلق جوړ نه شي دا قتل اوریدل دا چې کوم رابطې مابطې دي چې دا ونه شي که دا وشو زما هر څه خرابېږي نو یې هغه ډېر زیات کوشش کولو کله دروغ او کله تهمتونه کله پروپیګنډې هغې ډېر پاره کولې د هغې مقصد دا نه و چې کوم نکاح بله زنانه زمانه کمزوري دی یا څه مسله خپله دوکانداري برقرار ساتل چې زما دوکان چلیږي بس مقصد دا وی بس دک حال دلته هم دی بس بیا حضرت خبره بند کا بس خلک پوښو نو بیا بیان مقم والے بن راغه دغه شان د شیطان هم کوي چې هغه انسان د خپل هغه اعمال خپل هغه کیفیت او خپل هر څه هغه خپلې طریقې سره پیش مخامخ مخامخ کی هیڅ هم نه لیکن مخامخ ساتي او چې کله داسې موقع راځي چې کله دا کس بل ته ګوډ ښکته کوي او هلته ورځي نو شیطان د هغه زنانه په شان بیا رکاوټونه جوړ کړي مطلب دکې خدا مسله ده دکې خدا مسله ده دکې خدا مسله ده او د هغې وجه دا چې که دا ګوډې ښکته شوي په زما دوکانداري ختمه شوه زما د جهنم چې کم دوستان جوړیږي زیاتیږي ای کې کمی را نو ای کې رکاوټونه جوړوي هغه رکاوټونه کې یو رکاوټ دی چې هغه بل کس کې دنیا عیبونه دنیا قصې او وړې وړې مسلونه غټې غټې سیزونه جوړ کی وغا چې رکاوټ جوړ کی بس دا ربط قائم نشي که ربط قائم شو دکان مې تباه شو دا نه شیطان هم کار دی دویم کار دارې دا دوه سیزونه داسې دي چې په دې سره انسان هغه د فتنو نه بچ کېدی شي یو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو د کامل سنتو کامله اتباع یو د فتنو په وخت کې خپل ځان لپاره یو مشر ټاکل او بیا خپل نکیل داغه پلاس کې ورکول اعتماد کول داغه مطابق کار کول دا فتنو نه بچو لپاره ډیر ضروری دی چنانچہ حدیثو کې د مشورې اهمیت راغلی او دا وی کې مراد دار دی چې انسان خود مختار او خود فکر نه چې بس زما سوچ او زما رائے زما تصور بس پدی باندې اوچت شي د مشورې هغه یو غټه فائدہ دار چې هغه انسان کې چې کم خپل ځان باره کې اعتماد دی چې په دا ډېر زیات تحد نه وانه وړي چې بس په ځان باندې اعتماد کی بل چا نه مشورې بالکل هغه ضرورت نه محسوسی چې دا رویه ختمه شي موږ دم پکار دی چې دا دواړو خبرو باندې مضبوطی سره عمل کوو او کدی فتنې داسې دي چې هغې نه بچو ګران شي د دیندارۍ په نوم باندې د علم په نوم باندې د دنیا په نوم باندې په هر جامه کې او په هر شکل کې دا فتنې موجود دي الله دې زموږ او د ټولو امت هغه حفاظت فرمائی الله دې دا خبرې د خپل رضا لپاره وګرځي موږ ته دې په دې عمل کو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله